Urwandiko rwa mbere rwa Yohani umutwe wa mbere. Ibyo tubandikiye ni ibyerekeye jambo utanga ubugingo wahozeho kuva mbere na mbere. Uwo twaramwiyumviye tumwibonana n'amaso yacu, turamwitegereza, tumukozaho n'intoki zacu. Kandi ko kubwo bugingo bwaragaragaye turabubona, turabagabo babwo, ni nabwo tubatangariza. N'ubugingo buhoraho bwahoranye n'Imana Data maze ikabutugaragariza. Ibyo twabonye kandi twumvise nibyo tubatangariza namwe, kugira ngo mugirane ubumwe natwe, kandi ubwo bumwe tubufitanye n'Imana Data n'umwana wayo Yesu Kristo. Ibi tubibandikiye kugira ngo tugire ibyishimo bisesuye. Ubutumwa twumvanye Yesu Kristo ari nabwo tubatangariza nuko Imana ari urumuri, kandi ko nta mwijima na mba uba muri yo. Niba tuvuga rero ko dufitanye ubumwe nayo ariko tukagendera mu mwijima, tuba tubeshya, ntitube dukora ibihuje n'ukuri. Ariko niba tugendera mu mucyo nk'uko nayo iba mu mucyo, tuba dufitanye ubumwe, kandi amaraso ya Yesu umwana wayo akatweza, akatumaraho icyaha cyose. Niba tuvuga ko nta cyaha dufite, tuba twishuka, kandi nta kuri tuba dufite. Nyamara nitwemera ko twakoze ibyaha, Imana yo ni indahemuka n'intabera, ku buryo itubabarira ibyaha byacu kandi ikatweza, ikatumaraho ikibi cyose. Niba tuvuga ko tutigeze dukora icyaha, tuba twise Imana umunyabinyoma, kandi nta jambo ryayo riba riturangwamo. Urwandiko rwa mbere rwa Yohani umutwe wa kabiri. Bana banjye, ibi mbibandikiye kugira ngo mwe gukora ibyaha. Icyakora hagize umuntu ukora icyaha, dufite utuvugira ku Mana Data, ni Yesu Kristo w'intungane. Ni nawe wabaye ikiru cy'ibyaha byacu, ndetse si ibyacu gusa, ahubwo n'iby'abantu bo ku isi yose. Icyo tumenyeraho ko tuzi Imana ni uko dukurikiza amategeko yayo. Uvuga ati ndayizi ariko ntakurikiza amategeko yayo ni umunyabinyoma kandi ntakura abafite. Ariko umuntu ukurikiza ibyo Imana ivuga, koko urukundo rwayo ruba muri we rwuzuye, ni nacyo tumenyeraho ko turi muri yo. Uvuga ko aguma muri yo agomba kugenza nk'uko Kristo yagenzaga. Nshuti nkunda, si itegeko rishya mbandikiye, ahubwo ni irya kera mwari musanganywe kuva mbere na mbere. Iryo tegeko rya kera ni ryo jambo ry'Imana mwumvise. Nyamara kandi ni itegeko rishya mbandikiye, ukuri kwaryo kugaragarira muri Kristo no muri mwebwe, kuko umwijima weyutse n'urumuri nyakuri rukaba rumurika. Umuntu wese uvuga ko ari mu mucyo akanga umuvandimwe we aba akiri mu mwijima n'ubu. Ukunda umuvandimwe we aguma mu mucyo, kandi nta kimubamwo cyashobora kugusha abandi mu byaha. Ariko umuntu wese wanga umuvandimwe we aba ari mu mwijima, kandi agenda mu mwijima akaba atazi aho yerekera, kuko umwijima uba umuhumye amaso. Bana banjye, ndabandikiye kuko mwababariwe ibyaha mubikesha Kristo. Mwebwe babyeyi, ndabandikiye kuko muzi uwahozeho kuva mbere na mbere. Namwe basore, ndabandikiye kuko mwatsinze Sekibi. Bana banjye, ndabandikira kuko muzi Imana Data. Mwebwe babyeyi, ndabandikira kuko muzi uriho kuva mbere na mbere. Namwe basore, ndabandikira kuko muri abanyambaraga, n'ijambo ry'Imana rikaba riguma muri mwe, kandi mukaba mwaratsinze Sekibi. Ntimugakunde isi cyangwa ibiri ku isi. Umuntu ukunda iby'isi nta gukunda Imana bafite. Iby'isi nibyo ibi, iby'umubiri w'umuntu urarikira, n'ibintu amaso ye areba akabyifuza, n'ukuntu yirata ibye. Ibyo byose ntibikomoka ku Mana Data, ahubwo bikomoka ku isi. Isi iri mu guhita kimwe n'irari ryayo, ariko ukora iby'Imana ishaka ahoraho iteka. Bana banjye, iki ni igihe cy'iherezo. Mwigeze kumva ko umwanzi urwanya Kristo agiye kwaduka? Ndetse n'ubu abarwanya Kristo bamaze guhaguruka ari benshi, ni nacyo tumenyeraho ko ari igihe cy'iherezo. Abo bavuye muri twe, icyakora ntibari abacu by'ukuri, kuko iyo baba bacu baba baragumanye natwe, ariko kwari ukugaragaza ko atari abacu uko bangana. naho mwebwe Kristo muziranenge yabasize amavuta ariyo mwuka we bituma mwese mumenya ukuri. Icyatumye mbandikira rero suko mutazi ukuri, ahubwo nuko mukuzi kandi mukaba muzi ko nta kinyoma na kimwe gikomoka ku kuri. Ninde munyabinyoma ataruhakana ko Yesu ariwe Kristo? Uwo niwe mwanzu urwanya Kristo, kuko ahakana Imana Data n'umwana wayo. Umuntu wese uhakana umwana w'Imana aba ahakanye n'Imana Se, naho uwemera umwana w'Imana ku mugaragaro aba yemeye n'Imana Se. Ibyo mwumvise kuva mbere na mbere mubigumane, kuko ni mubigumana muzaba mugumye no mu mwana w'Imana no muri Se. Kandi dore icyo Kristo ubwe yadusezeranije ni ubugingo buhoraho. Mbandikiye ibyo kubera abashaka kubayobya. Naho mwe Kristo yabasize amavuta ariyo mwuka we, bityo mwuka waguma muri mwe. Ntabwo rero mukenera umuntu wo kubigisha, kuko mwuka bigisha byose kandi ibyo yigisha ni ukuri si ibinyoma. Nuko rero nk'uko yabigishije nimugume muri Kristo. Nanone bana banjye, nimugume muri Kristo kugira ngo tutazagira icyo twishisha ubwo azagaragara, kandi twe kuzakorwa n'isoni imbere ye igihe azabaje. Ubwo muzi ko Kristo ari intungane, mumenye kandi ko umuntu wese ukora ibitunganye aba abaye umwana w'Imana. Urwandiko rwa mbere rwa Yohani umutwe wa gatatu. Nimurebe ukuntu Imana Data yadukunze bihebuje ikaduha kwitwa abana bayo, kandi koko turi bo. Nicyo gituma b'isi batatumenya, kuko nayo batayimenya. Nshuti nkunda, tumaze kuba abana b'Imana, ariko uko tuzamera ntibiragaragara. Icyakora tuzi yuko igihe Kristo azagaragara tuzamera nka we, kuko tuzamureba uko ari. Umuntu wese umwiringira atyo arisukura akaba aboneye nka Kristo. Umuntu wese ukora icyaha abagandiye itegeko ry'Imana, ndetse gukora icyaha cyose niko kugandira itegeko ryayo. Muzi yuko Kristo yazanywe ku isi no gukuraho ibyaha, kandi we nta cyaha agira. Bityo rero umuntu wese uguma muri Kristo ntakora icyaha. Ukora icyaha wese ntaba yaramubonye habe no kumumenya. Bana banjye, ntihakagire ubayobya. Ukora ibitunganye aba ari intungane nk'uko Kristo ari intungane. Ukora ibyaha ni uwa Satani, kuko kuva mbere na mbere Satani akora ibyaha. Icyazanye umwana w'Imana ku isi ni ukugira ngo atsembe ibikorwa bya Satani. Umuntu wese wabaye umwana w'Imana aba atagikora ibyaha, kuko kamere yayo iguma muri we, kandi ntaba akibasha gukora ibyaha kuko ari umwana w'Imana. Dore itandukaniro riri hagati y'abana b'Imana n'abasekibi. Umuntu wese udakora ibitunganye kimwe n'udakunda umuvandimwe we si abana b'Imana. Ubutumwa mwumvise kuva mbere na mbere ni ukugira ngo dukundane. Ntitukamere nka Kayini wari uwasekibi maze akica murumuna we. Mbese ni iki cyatumye amwica? Ni uko yari umugizi wa nabi, naho murumuna we akaba intungane. Bavandimwe, ntimugatangazwe n'uko ab'isi babanga. Tuzi ko tumaze kuvanwa mu rupfu tukagezwa mu bugingo, kuko dukunda abavandimwe bacu. Udakunda abakiri mu rupfu. Umuntu wese wanga umuvandimwe we aba ari umwicanyi, kandi muzi yuko nta mwicanyi ugira ubugingo buhoraho. Dore icyo tumenyeraho urukundo, ni uko Kristo yitanze akadupfira, ni nako natwe tugomba kwitangira abavandimwe bacu. Niba se umuntu ari umukungu akabona umuvandimwe wakennye ntamugirire impuhwe ngo agire icyo amufashisha, yabasha ate kuvuga ko afite urukundo rw'Imana? Bana banjye, urukundo rwacu ntirugahere mu magambo ngo rube ku rurimi gusa, ahubwo rube mu kuri. Uko niko tuzamenya ko turi ab'ukuri, ni nako tuzashobora guhagarara imbere y'Imana ntacyo twishisha. Naho imitima yacu yaba iturega ikibi, Imana iruta kure imitima yacu kandi izi byose. Nshuti nkunda, niba imitima yacu itaturega ikibi, tuba dutinyutse guhagarara imbere y'Imana ntacyo twishisha, bityo ikaduha icyo tuyisabye cyose, kuko dukurikiza amategeko yayo tugakora ibyishimisha. kandi itegeko ryayo ngiri nuko twizera umwana wayo Yesu Kristo tugakundana nkuko yabidutegetse. Ukurikiza amategeko y'Imana aguma muri yo nayo ikaguma muri we. Dore icyo dukesha kumenya ko iba muri twe ni mwuka wayo yaduhaye. Urwandiko rwa mbere rwa Yohani umutwe wa kane. Nshuti nkunda, ntimukemere umwuka uwo ari wo wose umuntu avuga ko afite, ahubwo mujye mugenzura murebe niba uwo mwuka ukomoka ku Mana, kuko abahanura b'inyoma benshi badutse ku isi. Dore ikizabamenyesha ko uwo mwuka ari mwuka w'Imana: umuntu wese wemeza ku mugaragaro ko Yesu Kristo yaje yigize umuntu, umwuka afite uba ari mwuka w'Imana. Ariko umuntu wese utemera Yesu atyo, umwuka afite uba atari mwuka w'Imana, ahubwo uba ukomoka kuri wa mwanzi urwanya Kristo, uwo mwigeze kumva ko agiye kuza, ubu akaba yaramaze kugera ku isi. Mwebwe bana banjye, muri ab'Imana kandi mwatsinze abo bahanura b'inyoma, kuko uri muri mwe arusha ubushobozi uri mu b'isi. Abo ni ab'isi, nicyo gituma bavuga bifitanye isano n'isi, abayo bakabumva. Twe turi ab'Imana, umuntu uzi Imana aratwumva, utari uwayo ntatwumve. Uku niko tumenya gutandukanya mwuka w'ukuri n'umwuka w'ubuyobe. Nshuti nkunda, reka dukundane, kuko urukundo rukomoka ku Mana. Nuko umuntu wese ukunda abandi ababaye umwana w'Imana kandi abazi Imana. Udakunda ntabwo azi Imana, kuko Imana ari urukundo. Dore ukuntu Imana yagaragaje urukundo idukunda, yatumye umwana wayo w'ikinege ku isi kugira ngo aduheshe ubugingo. Urukundo nyarwo nguru si uko ari twe twakunze Imana, ahubwo ni uko ari yo yadukunze maze ikohereza umwana wayo kuba ikiru cy'ibyaha byacu. Nshuti nkunda, ubwo Imana yadukunze bigeze aho, natwe tugomba gukundana. Nta muntu wigeze arabukwa Imana, nyamara niba dukundana, Imana iguma muri twe kandi urukundo rwayo rukaba muri twe rwuzuye. Ikitumenyesha ko tuguma muri yo kandi ko nayo iguma muri twe, nuko yaduhaye mwuka wayo. Natwe twarabyiboneye, none turahamya ko Imana Data yatumye umwana wayo kuba umukiza w'abantu bo ku isi yose. Umuntu wese wemeza ku mugaragaro ko Yesu ari we mwana w'Imana, Imana iguma muri we nawe akaguma muri yo. Natwe tuzi urukundo Imana idufitiye, kandi urwo rukundo turufitiye icyizere. Imana ni urukundo, uguma mu rukundo abaguma mu Mana nayo ikaguma muri we, bityo urukundo rwayo ruba muri twe rwuzuye, kugira ngo tutazagira icyo twishisha ku munsi wo guca imanza, kuko Kristo ameze ariko natwe turi kuri iyi si. Aho urukundo ruri nta bwoba na busa buhaba, ahubwo urukundo rwuzuye ruhashya ubwoba. Erega ufite ubwoba aba yiteza igihano, bityo aba ataragera ku rukundo rwuzuye. Igituma twe dukunda ni uko Imana yabanje kudukunda. Umuntu navuga ati nkunda Imana ariko akanga umuvandimwe we, aba ari umunyabinyoma. Ese udakunda umuvandimwe wabona yabasha ate gukunda Imana atabona? Nuko rero ngira itegeko Kristo yaduhaye: ukunda Imana akunde n'umuvandimwe we. Urwandiko rwa mbere rwa Yohani umutwe wa gatanu. Umuntu wese wemera ko Yesu ari Kristo ababaye umwana w'Imana, kandi umuntu wese ukunda umubyeyi abakunda n'urubyaro rwe. Iyo dukunze Imana tugakora ibyidutegeka, ubwo nibwo tumenya ko dukunda abana b'Imana. Uku niko gukunda Imana, ni ugukurikiza amategeko yayo, kandi amategeko yayo ntagoye, kuko uwabaye umwana w'Imana wese atsinda isi, kandi intsinzi y'isi ngiyi ni ukwizera Yesu kwacu. Mbese ninde utsinda isi atari uwemera ko Yesu ari umwana w'Imana? Yesu Kristo niwe waje kubw'amazi no kubw'amaraso, atari kubw'amazi gusa, ahubwo ni kubw'amazi n'amaraso. Kandi mwuka ni uhamye ibyo, kuko mwuka ari ukuri. Hari ibimenyetso bitatu bibihamya: mwuka n'amazi n'amaraso, kandi ibyo uko ari bitatu birahuje. Niba twemera ibyo abantu bahamya, iby'Imana ihamya byo birabitambutse cyane. kuko yahamije ibyerekeye umwana wayo. Bityo rero, uwemera umwana w'Imana, umutima we umwemeza ibyo. Naho utamwemera, aba yise Imana inyabinyoma, kuko abatemeye iby'Imana yahamije byerekeye umwana wayo. Kandi cyo yahamije ni iki? Imana yaduhaye ubugingo buhoraho, kandi ubwo bugingo tubuherwa mu mwana wayo. Ufite umwana w'Imana afite ubwo bugingo, naho udafite umwana w'Imana nta bugingo afite. Ibyo mbibandikiye kugira ngo mumenye ko mufite ubugingo buhoraho, mwebwe abemera umwana w'Imana. Ikidutera kuyizera ntacyo twishisha ni iki? Tuzi ko itwumva igihe tuyisabye ikintu gihuje n'uko ishaka. Kandi ubwo tuzi ko itwumva igihe tuyisabye ikintu icyo ari cyo cyose, tumenya ko icyo tuyisabye tuba tumaze kugihabwa. Nihagira ubona umuvandimwe wakora icyaha kitari cyo kumujyana mu rupfu rw'iteka, namusabire. Imana izamuha ubugingo niba koko icyo cyaha atari cyo kumujyana mu rupfu. Icyakora, icyaha kijyana mu rupfu rw'iteka kibaho. Simvuga ko mwasabira ukora icyo ngicyo. Ubugome bwose umuntu agira bumubera icyaha, ariko icyaha cyose siko kijyana umuntu mu rupfu rw'iteka. Tuzi ko wabaye umwana w'Imana wese adakomeza gukora ibyaha, kuko Yezu umwana wayo amurinda, maze Sekibi ntagire icyo amukoraho. Tuzi yuko turi ab'Imana, naho ab'isi bose bagengwa na Sekibi. Tuzi kandi ko umwana w'Imana yaje akaduha umutima wo kumenya Imana nyirukuri. Ndetse turi umwe na nyirukuru wo tubikesha umwana we Yezu Kristo. Erega niwe Mana nyirukuri, ni nawe bugingo buhoraho. Bana banjye, mwirinde gusenga ibigirwamana. Urwandiko rwa kabiri rwa Yohani. Jyewe umukuru ndakwandikiye mubyeyi, wowe mugore watoranyijwe n'Imana hamwe n'abana bawe, mbakunda kubera ukuri kw'Imana dusangiye. Sijye jyenyine ubakunda, ahubwo n'abazi uko kuri bose barabakunda. Ikibidutera ni uko kuri kuguma muri twe, tukazahorana nako iteka. Imana Data nitugirira ubuntu, iduhe n'imbabazi n'amahoro, ifatanyije na Yezu Kristo umwana wayo. Ibyo byose bishingiye ku kuri kwayo no ku rukundo rwayo. Nishimiye cyane kubona bamwe mu bana bawe bagendera mu kuri kw'Imana, bakurikije itegeko twahawe n'Imana Data. None rero mubyeyi, ndagusabye ngo twese dukundane. Iryo si itegeko rishya mbandikiye, ahubwo niryo twahawe kuva mbere na mbere. Urwo rukundo dore uko ruteye, ni ukugenda dukurikiza amategeko y'Imana. Kandi itegeko nyaryo ni rya rindi mwabwiwe kuva mbere na mbere, kugira ngo muhore mugenza mutyo. Ku isi hadutse abashukanyi benshi batemera ko Yezu Kristo yaje yigize umuntu. Ugenza atyo ni umushukanyi, kandi ni umwanzi urwanya Kristo. Mwirinde rero mutazavaho mubura ibyo mwaruhiye, ahubwo muharanire kuzahabwa ingororano yuzuye. Umuntu wese udakomeza inyigisho za Kristo akazirengaho nta mana afite. Naho ukomeza izo nyigisho ni uba afite Imana Data, akaba afite n'umwana wayo. Nihagira umuntu uza muri mwe mugasanga atemera izo nyigisho, ntimuzamwakire mu mazu yanyu, ndetse ntimuzanamubwire muti urakaza neza. Erega uwakira bene uwo aba yifatanyije nawe mu bibakora. Nubwo mfite byinshi nabandikira, ariko sinshatse kubibamenyesha nkoresheje urupapuro na wino, ahubwo niringiye kuzazi wanyu nkabibabwira amaso ku maso, kugira ngo twishimane bihagije. Abana ba mukuru wawe nawe watoranyijwe n'Imana baragutashya. Urwandiko rwa gatatu rwa Yohani. Jyewe umukuru ndakwandikiye Gayo nshuti yanjye nkunda kubera ukuri kw'Imana. Nshuti nkunda, ndakwifuriza kumererwa neza no kuba mutaraga mu mubiri nk'uko uri mutaraga mu mutima. Koko narishimye cyane igihe abavandimwe bamwe bazaga bagahamya ukuntu ukomeye ku kuri kw'Imana, kandi ukaba ugenda ukurikiza uko kuri. Nta kintu kinezeza nko kumva ko abana banjye bakurikiza ukuri. Nshuti nkunda, urinda hemuka mu byukorera abavandimwe byose ndetse nubwo baba araba handi bahamije iby'urukundo rwawe imbere y'umuryango wa Kristo nyamuneka nkuko bikwiriye abakozi b'Imana ni byiza ko ubahambirira impamba bagakomeza urugendo rwabo bahagurutse batumwe na Kristo ntibemera kugira icyo bahabwa n'abatemera Imana yacu tugomba kunganira bene abo bantu rero kugira ngo tube dufatanyije nabo kogeza ukuri kw'Imana nandikiye umuryango wa Kristo w'iwanyu ariko Diotrefe ukunda kwiha ubukuru muri mwe ntatwemera nicyo gituma ninza nzashyira habona ibyo akora n'ukuntu adusebya akatubeshyera si ibyo gusa yanga no gucumbikira abavandimwe n'abashaka kubakira akabibabuza ndetse akanabaca mu muryango w'Imana nshuti nkunda ntugakurikiza urugero rw'ibibi abandi bakora ahubwo ujye ukurikiza urugero rwiza ukora ibyiza aba ari uw'Imana naho ukora ibibi aba atarayibona Demeteriyo we abantu bose bamuvugaho ibyiza yewe n'ukuri twamamaza nako kurabihamya ndetse natwe ubwacu turabihamya kandi uzi ko ibyo duhamya ari ukuri nari nshigaje byinshi nakwandikira ariko sinifuje gukoresha wino n'ikaramu ahubwo niringiye kuzakubona bidatinze maze tuvugane amaso ku maso gira amahoro inshuti zawe ziragutashya nawe dutahirize zacu buri muntu ku giti cye.